Thank you. Attila, van valami fehér neműd? Csináljál csak helyet a virágoknak! Nálad. Köszönöm. Oi, faszonok vannak itt ebben. Tehát nyilván ide fűt a fele. Most se tudom. Hozzá, ide fűt a fele. Úristen. Köszönöm, hogy megtaláltad. Thank you. Az elektronikai fejlesztési magamnak buktatói is. Ajánlott leellenőrizni az adók idősségét és a termékből érkezett visszajelzéseket. Köszönításunkban elsőként polgárokat kérdezünk a hasztalatokról. Most kiszállodóra. A fülén lesz, hogy meghalt meg nyilvánkan a szállodás, hogyha meg is veszük már, akkor egy üzenet, mindenki az éppen külös helyvel, akár egy kényelmen, valamit akar már itt a megjutónak egy ugatra, nem sütött abba, hogy a szélanány fülén a szállítja, hogy mindenki éppen egy tisztelt pillanatot várjuk viszonylag, tehát jó, megjátozzuk, hogy ki hogyan értékesít, hogy kicsiben van, van kinek a bizony, mert látos, hogy bűzletek, és ott van körül a hajlott lennetek, és gondolat adjuk el, és ahhoz is jól lehetett, hogy szeretném el, és azt mondjuk, hogy ha ezt nem tudnak hallgatni, hogy ebben a tiszteltésre vissza kell várni. Így memórián, életének 92. évében elhúzott Major Nándor, amúgy 170-es, 80-as éveinek legbefolyásosabb vajdasági magyar politikusa, Lerovász István visszaemlékezése. Major Nándor 1931-ben született Verbászon, az elemi iskolát vetőnek fejezte el, gimnáziumtól második világháborús és az azt követő években Korocsán szokottan vissza Moszkváriát. A tartomány szétválasztva a tanári főiskola magyar szakát szerzett diplomát 1957-ben. 57 és 65 között már a hétfői bizottságot főszerkesztői fronton egy kollatívum könyvkiadó szerkesztőjeként tevékenykedett. 1962 és 69 között a Magyar Szobogatársamot főszerkesztő helyettesebb. 1969-ben kezdődött meg aktív politikai tevékenysége, ekkortól egészen 1973-ig az akkori népkormányzat, azaz a Szocialista Szövetség a Fővidéki Végváltó Bizottságának elnökségét tevékenykedett. 1973-ban kinevezték a Fővonulat és könyvkiadó igazgató helyettese posztjára, Csóhai karrierjének előterjesztő gondolkozása 1974-ben datálható. Ekkor a dolgok hiszen 1978-ig az egy pártrendszerben teljhatalommal rendelkező Vajdasági Kommunista Szövetség tartományi bizottságának titkára volt. 1978 és 82 között már Jugoszláv Kommunisták Szövetségének központi bizottságának a kormányi titkári posztjára került. Ebben az időszakban ő volt a tartomány megbefolyásra szeretett Ukrajnai nyelvi politikusa. 1982 és 88 között Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány Elnökségének tagja, a régi éves ciklusban és egy megkezdetlen befejezett ciklusban elnöke volt. Politikai karrierje 1989-ben semmi, csak beraktam a dolgokat, de nem lehet ezeket a fiúkat, én nem tudom, mit csinált a fiúk a kalibrom. Nem lehet. Hát rendben, hát nézd, hogy nem lehet. Nagy bafanák, nem rok tőle, tanul, mert te oda visszajárkálsz. Nem, nem is tanultam utána. Nem, nem vagyok.